Misere mbele, shida bada shere, usipajawe na stare, mwana diri na misere. Kuna kuchoka misere, kazabu tisonga mbele, shika madiri mwana diri na misere. Tega mingo, pesa rafika mipango, pesa rafika mipango, pesa rafika mipango, pesa rafika mipango. Zaidi ya one trend, mwanda hauni bigi boba, mifaita na diri na one mic kama skoba. Misere mbele akiri mawazo kwa shekeri, haina kejeri mwendo adiriata za kitaperi. Maisha nazidi kupa sabu ya pirato, layo mevurugwe jera umegeuza geto furu msoto. Kitaki mefuka bado kuwaka, we timba chaka kwa chaka mpaka utapo zika mate. Misere mbele, shida bada shere, usipa jawe na stare mwana diri na misere. Kuna kuchoka misere, kazabu tisonga mbele, shika madiri mwana diri na misere. Tega mingo, pesa rafika nipango, pesa rafika mipango. So mwendo kula bata malengo dirata fata, ize come ize go, kuna siku zina kata. Za kaisari mwenyewe sirikari hakuna kura in, mazingira tarira ya wameshaba in. Kaza buti funga mkanda tusonge mbele kamanda, so gofo singoje kuya kwa pala panda utasanda. So muda kucheka, so muda kutabasamu, kama fighter kweri fighti wekwe jasho makwe damu. Kitani sum cheka na rifle riku hukum, buvu kazi napotea kushareti hari ngumu. Misere mbele, shida bada shere, usipa jawe na stare mwana diri na misere. Kuna kuchoka misere, kazabu tisonga mbele, shika madiri mwana diri na misere. Tega mingo, pesa rafika nipango, pesa rafika mipango, pesa rafika mipango, pesa rafika mipango. Kwa jambazi beba zege, awendeshe boda boda kwani zote kazi. Misere mbele, kusaka goto so kitoto, maisha bongo bado msoto kwani zote kazi. Misere mbele, kabaka buwa wakifuni kafunua chakachua, mgozo na zinguwa suna juu. Misere mbele, kipigi kondo siliye machozi futa washa pita, utafanya njindu amesha kuku. Misere mbele, kama umefuri ya gito sewito shuja, bora maisha ya mwagie razi. Misere mbele, shida bada shere, usipa jawe na stare mwana diri na misere. Kuna kutoka misere, kazabu tisonga mbele, shika madiri mwana diri na misere. Tega mingo, pesa rafika mipango, pesa rafika mipango, pesa rafika mipango, pesa rafika mipango. Usitumie vibaya, usitumie vibaya, usitumie vibaya, pesa rafika mipango. Usitumie vibaya, usitumie vibaya, usitumie vibaya, pesa rafika mipango. Usitumie vibaya. Smash team, Raj J baby.